Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, bu salonda en farklınız ben kendimi hissediyorum. Yaşım sizden çok farklı. Dolayısıyla farklı biri olarak yaşım beni öne çıkarıyor. Başka salonda farklı birini arıyorum. Herkesin iki kulağı var. Burunlar birer tane. Gözler ikişer tane. Gözlüklüler diyeceğim, çok gözlüklü var. Farklı kimse göremiyorum. Bir insan farkıyla öne çıkabilir. İspat edilmiş farklılıklar ayrıcalıklı insanlar üretirler. Bizim organlarımız, Allah'ın yarattığı fiziki yapımız, bir tanemizin farklı olmasını gerektirmiyor. 100 tane gözü olmayan insanın ortasında bir tane gören çok değerlidir. Farklı olması bakımından da 100 görenin içinde bir görmeyen farklıdır. Engelli veya ismi neyse. Değerli olan da farklı olandır. Sıradan olana değer takdir etmek mümkün değildir. Ekonomik değildir. Bir insan mesela sabah namazı kıldığı için farklı olamaz. Çünkü Müslüman demek sabah namazına kalkan demek. Ama teheccüd namazına kalkmak, herkesin yapması beklenmeyen bir iş olduğu için farklılıktır. Benim çocukluğumda üniversite mefhumu bir farklılıktı. Duyardık, filanca üniversite bir yere gidiyormuş. Ben belki 10 yaşlarına kadar böyle büyük bir adanın ortasında değişik bir şey zannederdim üniversiteyi. Sonra Laleli'deki İstanbul Üniversitesi yazısını görünce baktım normal bir binaymış. Buraya girenlerin de böyle çok bir farklılığı yok binaya girip çıkanları filan tahlil edince. Şimdi ise arkadaşlar üniversite okumayanı dövüyorlar. Artık üniversiteli olmak farklılık değil, sıradan oldu. Çok yakında imtihanı da kalkar, üstelik kaydolan bir devlet bahşiş bile verebilir yakında. Yeter ki bir üniversiteye gir diye. Yavaş yavaş farklılık mesela doktora sahibi olmaya kaydı. Belki bir 10 sene sonra yani 3 kişiden ikisi doktoralı hale gelince o da sıradanlaşacak. 2 gözlü, 2 kulaklı insan gibi oluverecek. Biz sıradan olmanın peşinde miyiz? Farklı olmanın peşinde miyiz? Sıradan olmanın peşinde olmak demek. İnsanlık ise 7 milyar insan var zaten. Sıradan olmak Müslümanlıksa elhamdülillah milyonlarca mümin var, Müslüman var. Darül Erkam'da 15 kişi değiliz ki bir Ömer de Müslüman olsa da meydanlara bir çıksak diyelim. Müslümanın fazlasını koyacak yer bile kalmadı. Artık Ömer de Müslüman olsa da Mekke'de bir miting yapsak deme günlerinden. Kabe'yi bir görmek için aylarca kuraya, senelerce kuraya girmek gereken bir zamana gelmişiz. Müslüman genç diye farklılık ispat edebilecek bir konumumuz yok şu anda. Elhamdülillah. Müslümanın genci ile ihtiyarı bollaştı. Sıradan olmayı benimseyenler için, herkes gibi olmayı benimseyenler için konuşmamın bu dakikadan sonrası kapatılabilir. Kapatabilirsiniz. Sıradanlar için konuşmuyorum. Bir fark peşinde olanlar için ise 5-10 kelimelik söyleyeceğim sözlerim var. Gence, erkeğe, bayana, ihtiyara, kendime, size. Peygamberlik ve Peygamber Aleyhisselam'ı görme farkı olan sahabilik hariç, peygamberlik ve sahabilik, bu iki kelime hariç, bunun dışında insanlık ve Müslümanlık adına bildiğimiz bütün kelimeleri, kavramları kastederek sizlere konuşuyorum. Bunun içinde velilikten deliliğe kadar ne anlıyorsanız hepsi dahil olsun. Değerli kardeşlerim, öncesinde şunu tekrar perçinlemem gerekiyor. Sıradana ihtiyaç yok. Farka ihtiyaç var. Herkes üniversiteli. Camiler genç dolu elhamdülillah. Sıradan insana da fazla ihtiyaç yok. Sıradan bir vakfa, sıradan bir derneğe de ihtiyaç yok. Sıradan işlere de ihtiyaç yok. Sokak başı bir bakkalın bulunduğu semtte zengin olmak isteyen birisinin yeni bir bakkal açması ne kadar anlamlı ise, sizlerden birisinin veya benim, ben cuma namazı kılıyorum ya. Oo, cuma namazı basit mi geliyor? Deyip kıldığı cuma namazını veya Ramazan'da oruç tutmasını veya bir sivil toplum örgütüne üye olmasını veya bir hocanın dersini dinlemesini veya annesine, babasına çok itaatkar biri olmasını veya şu gördüğün el, şu gördüğün göz hiçbir harama tutmamıştır diye bir insanın bu saydığım şeyleri gördün mü, fark bu işte diye öne sürmesi akıllılık değildir herhalde. Darul Erkam'da 20-25 kişi, 30 kişi gizli bir şekilde sinmiş, kimse bizi görmesin, yeni inen ayeti sessizce dinleyelim dedikleri gün olsaydı eğer, yahu bir Ömer gelse derdik ve fark diye Ömer'i göklere kadar omuzumuzda kaldırırdı. Gençlerin koyacak yer yok artık. Ne 40.'sı be? 40 milyonuncu genç var elhamdülillah. Şöyle biri gidip Ebu Cehil'e Rahman suresini bir okusa yahu kim cesaret edebilir denen bir zamanda olsaydık, İbn Mesud da cılız yapısına rağmen ben okurum deyiverseydi, Ebu Cehil'in karşısına gidip de dinle be adam, Ar-Rahman, Allemel Kur'an deseydi, müthiş bir şekilde İbn-i Mesud'u arşa kadar kaldırırdık. Bir tane. Televizyonların sabah mukabelesi yayınladığı bir dünyada Ebu Cehil'e Rahman suresini okumak fark değildir. Kabe'den 5 vakit namaz canlı yayınlanıyor bütün dünyaya. Hatimle kılınan teravihler canlı yayınlanıyor. Böyle bir dünyada hafız olmuşsun, Allah nazardan korusun. Fark değilsin. Farklı değilsin. Çünkü o ne zamandı biliyor musun? Bir mel'un, cehennem kütüğünün ezanı yasakladığı, Kur'an alfabesini bile yasakladığı bir zamanda sen bir ahırda, ormanda, merdiven altında oturup Kur'an'ı ezberledin, ayağa kalktın. 1001 yasağa rağmen Kur'an'ı ezberleme farkı gösterdiğin gün farklısın, farksın sen. Laik devletin 200 bin imama insanlara vaktinde namaz kıldırsın diye maaş verdiği bir dünyada sen camiye giden bir genç olarak tamam ibadet sevabı kazanırsın. Farklı değilsin, fark değilsin. Kış günü soğuk ve kar fark değildir. Ağustos ayında kar farktır. Veya tersi. Bir erkeğin 18 yaşında bıyıklarının kararmaya başlaması tıp dünyasının dikkatini çekecek bir fark değildir. Bir bayanda bıyık olduğu zaman bu tıp dünyasının da diğer dünyanın da kadın dünyasının da dikkatini çeker. Sakalsız erkek dikkat çekicidir. Sakallı kadın dikkat çekicidir. Ve bir çocuk 7 yaşında sakallı olursa, erkek de olsa o dikkat çeker. Zamanında normlara göre olan hiçbir şey fark değildir. Bu örnekleri yüzlerce sayarım. Siz de bana bunun karşılığında yüzlerce örnek çıkarabilirsiniz. Hayat hep örneklerle dolu zaten. Ama ben kendime, size, derneğimize, dünyamıza sesimi yükselterek benim kulaklarıma da gelecek şekilde şunu söylemek istiyorum. Bu ümmet bu zamanda benden ne görmek istiyorsa beklenen şey de benden odur. Bunu yapanlar yapamayanlara göre farklıdırlar. Bunun dışındakiler sıradandırlar. Sıradan olmak, normların içinde kalmak suç değil elbette. Elbette değerli ama tarihe yazılmayı da gerektirmiyor. Tarih nüfus müdürlüğü değildir. Doğan herkesi yazmaz. Nüfus müdürlükleri doğan herkesi yazar. Tarih pozitif veya negatif farklıları yazar. Negatif bir fark istemediğimize göre. Pozitif bir farkta tarihe mal olmuş Müslüman genç farktır. Umuyorum farklı genç ifadesiyle ne kastettiğimi anlatmış oldum. Şimdi bu kastımın içini dolduracak dökümanı size vermem gerekiyor. Farklı genç, mümin genç değildir. Çünkü genç zaten mümin olmalıdır. Biz küfür ehline hitap etmiyoruz. Farklı mümin genç, zina yapmamış genç değildir. Çünkü zina yapsa o fark olurdu zaten. Zina yapmamak fark değildir. Doğal konumunda kalmaktır. Kumar oynamamış olmak veya Müslüman bir gencin piyango bileti almamış olması övülecek bir mesele değildir. Bir genç eş adayı için istekte bulunduğu zaman erkek veya bayan benim önüme Müslümanlığını getirip belge olarak koyamaz fark adına. Ben kız babasıysam bir delikanlı mümin olduğum için senin kızını istiyorum diyemez bana. Zaten kafire kız verilmez ki bizde. Nikahı yok ki kafirin. Elbette mümin isteyecek. Ama sen söke söke alırım bu kapıdan bu kızı diyeceğin farkın imanının dışında bir şey olmalı. Zaten benim kapıma mümin girebilir. Mümin olmayanın benim kapımda ne işi var zaten? Ben tercih yapacağım. Bu tercihi zaten müminler arasında yapmam gerekiyor. Tıpkı tıp fakültesinin kapısına lise mezunuyum onun için geldim diyen birisine benzer bu. Tamam, lise mezunları tıp fakültesine giriyor ama şu kadar puana bali olanlar girebiliyor deniyor. Bir müminin kız isterken bile ortaya koyacağı fark imanı değildir. İmansızlar arasında alıp verme yok ki zaten. Kafirin karısı olamaz mümin bir kız. Benim karşıma Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek demek olan hafızlığı bile getiremez. Ben hafızım zaten. Benden üstün değilsin ki. Niye ben ezik hissedeyim ki kendimi sana karşı? Ne zaman hafız oldun? 15 yaşında. 8 yaşında hafızdım ben. Seninle mi uğraşacağım? Sen doğmana 30 sene kala hafızdım ben zaten. Başka bir oyun getir bana. Bir fark getirmelisin. Bu farkın önünde ben, ümmet diye derdi olan bir insan olarak kanatlarımı indirmeliyim. Pes etmeliyim. Evet, itirazım yok demeliyim. Madem müminlik, hafızlık yetmedi, 22 yaşına kadar haram işlememiş bir yiğit olarak karşına geliyorum. Zaten çapulcu, fahiş bir fahişe işlere bulaşmış biri olsan sen bizim mahallemize giremezdin ki. Kızımızı değil almak soframıza bile oturamazdın sen. Haram ehli biri olsan. Haram zede olarak benim kabımda ne işin var senin? Haram işlememiş olmak bir üstünlük değil ki. Mümin zaten işlemez haram. Bana fark getirmek zorundasın. Sıradan olmadığını, bir yatırım projesinin ürünü olduğunu bana ispat etmen gerekir. Güzel kardeşlerim, neler olabilir bunlar? İman ehlinin içinde konuştuğumuz için imana dair şeyleri konuşmuyorum. Kastamonu'nun köyünden Edirne'nin kasabasına kadar, Kars'taki bir ovaya kadar herhangi bir Müslümanın temel karakterlerini konuşmuyorum. Biraz önce dedim ki, bu ümmetin bu ortamda senden beklediği şey, farkın olmalı. Bu ümmetin camilerde namaz derdi yoktur. Bu ümmetin laik bir ülkede, laiklikle şu kadar 1000 sene savaşmaya hazırız diyen bir ülkede, devlet eliyle açılmış 20 binden fazla Kur'an kursusu var. Sen bana Kur'an okuduğunu getirme artık. Kayıp değerimden bul bana getir. 60 sene önce alfabesi yasak olan Kur'an'ı düzgün okuyan kayıp şeyi bulup getiriyordu. Bugün öyle bir kaybım yok benim. Ben 15 yaşındayken çok iyi hatırlıyorum. Gebze'de bir camiye uğramıştık. Ankara'ya bir mitinge gidiyorduk. Camide iki polisin şapkalarını ters çevirip namaz kıldıklarını gördük. Yol şartlarımız acil olduğu halde onların namazı bitirmesini bekledik, namaza durmadık. Yani adam namaz kılıyor, hayret ettik. Polis, üstünde resmi kıyafeti var. Bir farktı o zaman bu. Devlet memuru, belinde silah var ve camide Müslümanlarla namaz kılıyor. E şimdi öyle güne gördük ki, bu hiçbir şey olmadığı gibi hangi mezhebindensin Müslümanların, ona göre polis yapacaklar seni zaten. Müslüman olmak yetmediği gibi ekolünü de ispat etmen lazım polis kolejine girebilmek için. Şu ekolündenim desem Müslümanın olmaz, o ekolünü almıyoruz, bu ekolünü alıyoruz. Müslümanın rengi bile açtı gitti polis kavramını, asker kavramını. Dolayısıyla namaz kılan bir polis memuru aramıyorum ben şimdi. Ona ihtiyacı bitti ümmetimin. Ama aziz genç kardeşlerim, bütün bu bolluklara rağmen, bu büyüyen global dünyaya rağmen, Müslümanlar Mekke'deki Kâbelerine rağmen köylerini, kasabalarını, etnik kimliklerini kutsallaştırmaya başladı. Mescid-i Aksa davam bile Filistinli davası diye anılmaya başlandı. Ümmet mefhumu eriyiverdi. Camiler çoğaldı. Kur'an serbestleşti. Namaz laik devletin teminatı altına girdi. Ama ümmet değişik bir kavram haline. Bugün farklı genç, kendisini Medine merkezli ümmetinin hizmetinde gören gençtir. Tarikatını, grubunu, cemaatini, derneğini İslam'dan değerli hale getirmiş anlayışa karşı ben İslam çocuğuyum diyen Selman kafalı mümin genç farktır. Hani herkes Peygamber Aleyhisselam'da ben Evs'ten, Hazreç'ten, muhacirlerden deyince Selman'a sıra geldiğinde İslam'ın çocuğuyum dedi. Pers İmparatorluğundan geldim demedi. İslam babam benim dedi. Taltif olarak da ne gördü? Selman bizim ehli beytimizdendir dedi. Bugün herkesin etnik kimliğini, servetini, tarikatını, grubunu, kliğini, yöresel anlayışını, ana vatanı gibi, akidesi gibi gördüğü bir zamanda, bunların hepsini sümen altına atıp İslam çocuğuyum ben. Ümmeti Muhammed babam benim. Toprağım Allah'ın adının anıldığı her yerdir. Rengim Allah diyen herkesin rengindendir. Kıvamına gelmiş mümin genç farklı gençtir. Çünkü biraz önce dedim ki ihtiyaçtan çıkmış şeyleri önüme getiremezsin sen. Kardeşlerim, biz ümmet olarak, ümmeti Muhammed olarak meydanların çocuklarıyız. Çile bizim kaderimizdir. Şairin dediği var ya, yokuşlarda susamak. Bir itirazımız yok. Biz yokuş adamıyız zaten. Adem Aleyhisselam'dan beri birikmiş meşakkatlere talibiz biz. Çünkü bütün ümmetlerin şahidi bir ümmetiz biz. Bütün ümmetlerin şahidi olduğumuz Kur'an'la sabit. Ne demek bütün ümmetlerin şahidi? Yani biz bütün ümmetler hakkındaki işlemin takipçisiyiz biz. Adem'den son insana kadar. Yaşadığımız süre 50-60 sene belki, ama bütün insanlığın birikimi omuzlarımızdadır bizim. Bu nedenle bugün bu ümmetin bugünkü birikmiş sorunları ne ise, benim bu ümmetteki farklı adamım, kimliğim, işim o olmalıdır. Bugün bu ümmet tarihinde örneği olmayacak kadar, olmamış kadar farklı bir baskı altındadır. Akidesi pazarlık konusu yapılmaktadır. Ve bu bizzat Müslüman olduğunu söyleyenlerin eliyle yapılmaktadır. Müslümanlardan toplanan zekatlarla, fitrelerle Müslümanların Kur'an'ı tahrif edilmek için uğraşılmaktadır. Deccal mıdır, yoksa Deccal'a rahmet okutacak birisi midir diyen, denen birisi için Müslümanların sadakalarıyla bir noktaya gelmiş birisi çıkıp evliya çocuğudur, seyyittir, peygamber torunudur deyivermiştir. 5 kuruş etmez menfaatinden dolayı. Bu ümmetin bugünkü birikmiş sorunları içeriden havasız bırakılıp boğulma savaşıdır. Benden fark takdiri bekleyen birisi sabaha kadar oturup tespih çekerek bu farkı ispat edemez. Çünkü Abdülkadir Ceylani'nin rahmetullahi aleyh Bağdat'ta tespih çektiği zaman üzerinden 10 asır geçmiş bir zamandır. Şimdi tesbih Müslümanın gırtlağını sıkmak için kullanılıyor. Deccal'dan beter bir adam için seyyittir, peygamber torunudur, derviştir denmek için tesbih kullanılıyor. Nefessiz bırakılıyor ümmet. Bugünün farklı mümini, farklı genci, çaldığı kapıdan istediği her şeyi almaya müstahak olduğunu ispat etmiş farklı genç, savaşın nereden yapıldığını anlayan ve savaşa göre savunma hazırlayan, taarruz hazırlayan gençtir. Bunun için bana hiç kimse, internet kullanmadım ben hayatta, öyle bozuk işlere karışmam diye gelemez. Çünkü internet kullanamamak, okuma yazma bilmemek gibi bir şey. Cahilliğinle övünemez. İnternete bulaştım da diyemezsin bana elbette. Yani rezil işler yaptım da diyemezsin. Onu söylemezsin zaten. İnterneti kullandım, ahlaksız sayfalara girmedim de. Zaten girmezsin, sen Müslümansın. Bütün insanlığın uykusunu kaçıran bu internetle sen Allah'ın dinine hangi hizmeti yaptın bunu bana söyleyebilirsin. Farkın bu olmalı senin. Facebook sayfam var maşallah, Allah nazardan korusun, nereden buldun bu mübarek şeyi diyecek halimiz yoksa. Ama 20 tane insan bu benim internetten geliştiğim proje sayesinde Üsküdar'da filan camide sabah namazını kılıyoruz 6 aydır. Maşallah. Fark. Bir teknolojiyi sabah namazını ihya etmek için kullanıyor. Ve bu bir günlüğüne kandil gecesinde olmuş bir şey değil. 6 aydır devam ediyor. Farklı genç. Güzel kardeşlerim, çok örnek zikretmek istemiyorum. Çünkü farkın işaretlerinden biri de senin fark alanlarını tespit etmendir. Hep hazır lokmayı yutmuş olman sıradanlığı gösteriyor zaten. Sen fark üzerinden yürüyeceksen, bu fark senin farkları tespit etmeni gerektiriyor. Aksi takdirde programlanmış orijinal bir bilgisayar olabilirsin sen. Biz ise insan farkı arıyoruz. Demek ki bu ümmeti Muhammed'in dünü, bugünü, yarını açısından baktığımızda biz müminler olarak sıradan toplumlar gibi gitmek, uslu, arsızlığı olmayan, ahlaklı, efendi, cici çocuklar olmak diye bir idealimiz olamaz bizim. Bizim İstanbul'u fethetmek gibi boş bir hayalimiz de olamaz. Fethedilmiş İstanbul için niye uğraşayım ki? İstanbul müjdesi veren peygamberim Roma diye de bir müjde vermişti. Tekrarla beni niye meşgul ediyorsun sen? Nerede Roma planların? Fark arıyoruz. Hiç kimsenin, hiçbirimizin imanını kaç küle yapar tardalım diye konuşmuyoruz. Ne kadar mücahidiz, ne kadar değiliz onu konuşmuyoruz kardeşlerim. Hakkımız da yok. Ama olması gerekenler ve göklerde meleklerin bizden beklediklerini konuşuyoruz. Bizden bekledikleri, bizden önceki nesillerin devam ettiği camide namaz kıl, Riyazu Salihin oku, o dönemi geçireli ümmet çok oldu. Riyazu Salihin'deki adam gibi ol dönemi başladı. Hadis okuma dönemi bitmiş olması lazım. Hadisi uygulama dönemi başlamalıydı. Kur'an ezberleme dönemi çoktan bitti. Yürüyen Kur'an olma dönemi başlamalı. Abilerinden aldığı tembihleri eksiksiz uygulayan tertemiz vefalı genç dönemi bitti. Abilerinin umudu gençlere ihtiyaç var. Her gün bir projeyle gelen, dünkü projesinin heyecanını henüz geçirmeden yeni bir proje üreten nükleer gençlere ihtiyaç var. Aksi takdirde bu bahsettiğim farklarla çalışan şeytanı yenemeden gideriz bu dünyadan biz de. Bizden öncekiler sadece Kur'an'ı yasaklayanlarla uğraşalım diye bir dönem geçirdikleri için. Aman Kur'an'ımız yasaklanmasın, eyvah ezan susturuldu diye bir dönem geçirdikleri için. Sadece selden, felaketten kurtarabildiklerini büyük bir ganimet saydılar. Belki onların yapması gereken de oydu, Allah hepsinden razı olsun. Ama rahat bu otellerde bu toplantıları yapanlar, bu büyük nimetlere kavuşanlar, üç genci sabah namazına başlattık diye tören yapamazlar. Gençler zaten Namazın önemini anladılar artık. Namazı çarşıya indirme. Namaz kafasını gökdelenlerin en üstüne yerleştirme. Ve Allah'ın bu zamanda ne beklediği üzerine, meleklerin hangi projemizi değerlendireceği üzerine çatlayan kafaları olan gençler gerekiyor. Umuyorum güzel kardeşlerim, bu büyük ufukta Allah bize bir pay ihsan eder. Elbette Allah ashab-ı kirama verdi. Ondan sonra kimseye vermez diyecek halimiz yok. Hepimiz müminiz. Elhamdülillah. Ebu Bekir radıyallahu anh sahabi idi. O kapı kapandı. Ebu Bekir sıddık idi. Sadakat herkesin parkurudur. Koşabilirsin. Ve Ebu Bekir'in peşinden yakalayabilirsin Ebu Bekir'i. Hiçbir engel yok. Ne kadar koşunca bilemem. Ebu Bekir son nokta değildir. Hedeftir. En iyi koşanın adıdır Ebu Bekir. Sahabiliği ayrı. Yok. Peygamber gelmeyecek ki sen de bir Ebu Bekir olasın. Ebu Bekir Kur'an ile amel eden bir insandı. O kapı herkes için açık. Ebu Bekir peygamberinin mübarek cesedini bile toprağa koymadan, peygamberinin cenazesiyle bile ilgilenmeden ümmetiyle ilgilenen adamdı. Bu kıyamete kadar herkese açık bir kapıdır. Ne dedik biz? Peygamberlik ve sahabilik hariç herkesin farkını ortaya koyabileceği binlerce alanımız var bizim. Hepimizi Allah kabiliyetleri farklı yarattı. Kimimizin zekası, kimimizin eli, kimimizin dili, kimimizin parası. Hepimize fark verdi Allah. Fark göstereceğimiz kabiliyetler verdi, meziyetler verdi. Kullanarak bunları Ebu Bekirleşebiliriz, Ömerleşebiliriz, Enesleşebiliriz, Alileşebiliriz. Hayamızı Osman'ın düzeyine doğru koşturdukça biz de Osmanlaşırız. Çünkü onlar hiçbiri masum değildi, melek değildi, insandılar, insan olarak çalıştılar. Çalıştıklarının karşılığında bir noktaya geldiler. Sadece peygamberin zamanında yaratılmak Allah öyle murad ettiği için oldu. Onun dışında hepimiz neyse yeteneğimiz, kapasitemiz onunla bir fark üretebiliriz. Ama bu fark herkesin yaptığı sıradan şeyler olduğunda fark olmaz. Bize göre fark olur. Melekler onu, hacı teyzeler de yapmıştı böyle diye yüzümüze çalarlar. Al sevabını otur aşağı derler. Biz ise nüfus müdürlüğüne zaten yazılıyız. Tarihe yazılmak istiyoruz. Tarihe de herkesi yazmıyorlar. Ya Ebu Cehil'i yazıyorlar ya da Ebu Bekir radıyallahu anh. Pozitif ve negatif biri yazılıyor tarihe. Sıradan nüfus müdürlüğünde kaydediyorlar herkes. Her doğanı kaydediyorlar. Müminliğimiz sıradan bir iştir. Ne zaman sıradanlığımızı farka dönüştürürsek inşallah meleklerin tarih kayıtlarına düşmüş olacağız. Dilerim Allah size de bize de bu farkı tekrar tekrar hissetmeyi ve hissettirmeyi nasip eder. Selamun aleyküm.